Evden hangi niyetle çıktınız? İkindi namazı için çıktınız. Allah'ın izniyle onun için birinci niyetiniz buydu. Ama ikinci niyetiniz öğle namazı oldu. Aklınıza durduramadınız. Üçüncü olarak da namaza değiştirdiniz. Bu şekilde olursa evet tekrar etmeye gerek yok. Tekrar etmeye gerek yok. Ne zaman tekrar edilir? Mesela örnek olarak veriyorum. Mesela sizler ikindi namazına öğle namazı için çıkıyorsunuz. Sonra öğle namazı için kılıyorsunuz. Sonra aklınız geliyor. Öğle namazı değil. İkindi namazı sındasınız diye. Ha, o zaman sizler tekrar ediyorsunuz bu namazı.